یک شاخ گل، برنامه شماره 135. باز پیمان بست دل با دلبری پیمان گسل، باز پیمان بست دل با دلبری پیمان گسل. سحر چشمش چشم بند و بند زلفش جان گسل. دوست کش بیگانه پرور، دیر جوش و زود رنج. سوست پیمان سخت دل، مشکل پسند آسان گسل. لفظ آتشبار او یأس‌آور و امید سوز، نرگس بیمار او درد افکن و درمان گسل. دلبری یغماگر و مردم فریب، ترش در کافری تقوا کش و ایمان گسل. ابیاتی که شنیدید از شاعری است توانا که گرچه دیگر در قید حیات نیست، از سخنوران شهیر معاصر محسوب می شود. وی تخلصی بس دلپذیر دارد، تخلصی که فصل گل و چمن و شکوفه، لاله و سنبل و نرگس و سوسن را در خاطر تجسم می بخشد و رایحه دلانگیز این گلهای بهاری را به یاد می آورد. این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار. این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار. باش که از ما هم فتد اندر جهان افسانه. بهار از سخنوران دانشمند و از قصیده سرایان کم نظیر ایران است. دیوانش که شامل بیش از 40,000 بیت است، محتوی قصائد، غزلیات، قطعات، مثنویات، رباعیات و دو بیتی های دلنشین است. بهار که به لقب ملک الشعرای مشهور است، یکی از مؤسسین فرهنگستان ایران و صاحب تألیفاتی از جمله احوال فردوسی، سبک شناسی و رسالاتی در احوال مانی و محمد جریر طبری است. نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا، بنشینید به باقی و مرا یاد کنید. هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس، هر که دارد به شما مرغ اسیری به قفس، برده در باغ و به یاد منش آزاد کنی. بیستون بر سر راه است، مباد از شیرین خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنی. Hey! نظر یک از نظر پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 135 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم شده. آهنگ موزون در ابو عطا از آقای تجویدی، ترانه از آقای نواب صفا، گوینده روشنک.